비대시 너 자우 탈레카 마트레이티샤 유바자티 비대시 너 자우 탈레카 마트레이티샤 까만 왕기 피아리 큐아자 나리샤 हितेश गया थालका मात्रै चीशा दाजु भाई सब विदेश गया थालका मात्रै चीशा माया क्लै क्या गारु छुआ जनारीशा पैसा आर्जन गरी गला झलका मात्रै चीशा ठीक तै हाम्रा बाबरु छुवा जनारीशा माझा भवि देशको दिशा ठीक तै हाम्रा बाबरु छुवा जनारीशा माझा भवि देशको दिशा ठीक तै हाम्रा बाबरु छुवा जनारीशा थालका मात्रै चीशा